Kainatı elinde tutamayan, zerreyi halk edemez. Tesbih gibi nazmeyleyip kaldıracak, arzımızı, şumusu, nücumu hasra gelmez, şu fezanın başına hem sinesine takacak, öyle kuvvetli ele bir kimse malik olmasa, dünyada hiçbir şeyde davayı halk edip iddiayı icat edemez. İhyâ-i nev, ihyâ-i fert gibidir. Mevtalut bir nev ile kışta uyuşmuş bir sinek, nasıl onun ihyası kudrete ağır gelmez? Şu dünyanın mevti de, ihyası da öyledir. Bütün zîruh ihyası onda fazla nazlanmaz. Tabiat bir sanat-ı ilahiyedir. Değil tabi tabiat, belki matba, değil nakkaş, o belki bir nakıştır. Değil fail, o kabildir. Değil mastar, o mistardır. Değil nazım, o nizamdır. Değil kudret, o kanundur. İradi bir şeriattır. Değil hariç hakikattar. Vicdan, cezbesi ile Allah'ı tanır. Vicdanda mündemiçtir bir incizap ve cezbe. Bir cazibin cezbi ile daim olur incizap. Cezbe düşer zişuur, ger zülcemal görünse, etse tecelli daim pürşaşa bi hicab. Bir vacibül vücuda, sahibi celal ve cemal, şu fıtrat-ı zişuur kat'i şehadet me'ab. Bir şahidi o cezbe, hem diğeri incizap. Fıtratın şehadeti sadıkadır. Fıtratta yalan yoktur, ne dediyse doğrudur. Çekirdeğin lisanı, meyli nümuv der, ben sümbüllenip meyvedar. Doğru çıkar beyanı. Yumurtanın içinde derin derin söyler hayatın meyelanı. Ki ben piliç olurum izni ilahi ola. Sadık olur lisanı. Bir avuç su, bir demir gülle içinde eğer niyet etse incimat, bürudetin zamanı içindeki imbisat meyli der. Genişlen, bana lazım fazla yer. Bir emri bi emani. Metin demir çalışır, onu yalan çıkarmaz. Belki onda doğruluk, hem de sıdkı cenani. O demiri parçalar, şu meyelanlar bütün, birer emri tekvini, birer hükmü yezdani, birer fıtri şeriat, birer cilve-i irade, irade-i ilahi, idare-i ekvani emirleri şunlardır. Birer birer meyelan, birer birer imtisal, evamir-i Rabbani. Vicdandaki tecelli aynen böyle cilvedir ki incizap ve cezbe iki musaffa canı. İki mücella camdır, akseder içinde cemal-i layezali hem de nur-i imani. Nübüvvet beşerde zaruriyedir. Karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, elbette beşeri de bırakmaz şeriatsız, nebisiz. Sırrı nizam-ı âlem böyle ister elbette. Meleklerde miraç, insanlarda şakk-ı kamer gibidir. Bir miracı kerametle melekler, gördürer elhak, ki müsellem bir nübüvvette muazzam bir velayet var. O parlak zat, buraka binmiş de berk olmuş, kamervari seraser, âlem-i nuru da görmüştür. Şu şehadet âleminde münteşir insanlara hissi büyük bir mucize, nasıl ki inşakkal kamerdir. Bu miraçtır. Âlem-i ervahtaki sakinlere en büyük bir mucize ki, Sübhanellezî esradır. Kelime-i şehadetin bürhanı içindedir. Kelime-i şehadet vardır iki kelamı. Birbirine şahittir, hem delil ve bürhandır. Birincisi, saniye bir bürhan-ı limmidir, ikincisi, evvele bir bürhan-ı innidir. Hayat, bir çeşit tecelli-i vahdettir. Hayat, bir nur-u vahdettir. Şu kesrette eder tevhid tecelli. Evet, bir cilve-i vahdet eder kesretleri tevhid ve yekta. Hayat, bir şeyi her şeye eder malik. Hayatsız şey, ona nispet ademdir cümle eşya. Ruh, vücudu harici giydirilmiş bir kanundur. Ruh bir nurani kanundur. Vücudu harici giymiş bir namustur. Şuuru başına takmış. Bu mevcut ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş. Sabit ve hem daim fıtri kanunlar gibi, ruh dahi hem alemi emir, hem irade vasfından gelir. Kudret, vücudu hissi giydirir, şuuru başına takar, bir seyyale-i latifeyi o cevhere sadef eder. Eğer envadaki kanunlara kudret-i halik vücudu harici giydirirse, her biri bir ruh olur. Ger vücudu ruh çıkarsa, başından şuuru indirirse, yine layemut kanun olur. Hayatsız vücut adem gibidir. Ziya ile hayatın her biri, mevcudatın birer keşşafıdır. Bak nuru hayat olmazsa, vücut adem aluttur. Belki adem gibidir, evet garip, yetimdir, hayatsız, ger kamerse. Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur. Ger mizanül vücutla karıncayı tartarsan, ondan çıkan kainat küremize sıkışmaz. Bence küre hayvandır. Başkaların zannınca meyyit olan küreyi ger getirip koyarsan karıncanın karşısına, o zişuur başının nısfı bile olamaz. Nasraniyet İslamiyet'e teslim olacak. Nasraniyet ya intifa ya istifa bulacak. İslam'a karşı teslim olup terk-i silah edecek. Mükerreren yırtıldı. Purutluğa ta geldi. Purutluk da görmedi ona salah verecek. Perde yine yırtıldı. Mutlak dalale düştü. Bir kısmı lakin bazı yakınlaştı tevhide. Onda felah görecek. Hazırlanır şimdiden yırtılmaya başlıyor. Bu dehşetli harbi umumi neticesindeki vaziyete işaret eder. Belki ikinci harbi umumiden tam haber verir. Sönmezse saffet bulup İslam'a mal olacak. Bu bir sır azimdir. Ona remz-i işaret, Fahri Rusul demiştir. İsa şer'im ile amel edip ümmetimden olacak. Tebai nazar muhali mümkün görür. Meşhurdur ki, İd'in hilaline bakardı cemaat-ı kesire. Kimse bir şey görmedi. Zevali bir ihtiyar yemin etti ki, gördüm. Halbuki gördüğü, kirpiğinin tekavvus etmiş beyaz bir kılı idi. O kıl oldu onun hilali. O mukavves kıl nerede? Hilal olmuş kamer nerede? Ger anladın şu remzi, zerrattaki harekat, kirpi ki aklın olmuş, birer kılı zulmettar, kör etmiş maddi gözü. Teşkili cümle enva, failini göremez, düşer başına dalal. O hareket nerede, nazam-ı kevn nerede, onu ona vehmetmek, muhalen der muhal. Kur'an ayine ister, vekil istemez. Ümmetteki cumhuru, hem avamın umumu, bürhandan ziyade me'hazdeki kutsiyet, şevki itaat verir, sevk eder imtisale. Şeriat, %90'ı, müsellemat-ı şer'i, zaruriyat-ı dini birer elmas sütundur. İçtihadi, hilafi, fer'i olan mesail, yüzde ancak 10 olur. 90 elmas sütunu, 10 altının sahibi, kesesine koyamaz, ona tabi kılamaz. Elmasların madeni, Kur'an ve hem hadistir. Onun malı, oradan, her zaman istemeli. Kitaplar, içtihatlar Kur'an'ın aynesi yahut dürbin olmalı. Gölge, vekil istemez o şems-i muciz beyan. Müptıl, batılı hak nazarıyla alır. İnsandaki fıtratı mükerrem olduğundan kasten hakkı arıyor. Bazen gelir eline, batılı hak zanneder, koynunda saklıyor. Hakikatı kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına. Hakikattır zanneder, kafasına geçirir. Kudretin ayneleri çoktur. Kudret-i Zülcelal'in pek çoktur miratleri. Her biri ötekinden daha eşef ve eltaf pencereler açıyor bir alemi misale. Sudan havaya kadar, havadan ta esire, esirden ta misale, misalden ta ervaha, ervahtan ta zamana, zamandan ta hayale, hayalden fikre kadar muhtelif ayneler daima temsil eder şuunat-ı seyyale. Kulağınla nazar et ayne-i havaya. Kelime-i vahide olur milyon kelimat. Acib istinsah eder o kudretin kalemi, şu sırrı tenasülat.